نو داغه وخت مطابق باغه د تختو کشتی چلیږي اوس خدا بحری جهازونه د لوی لوی او ګفتونه چې چلیږي نو خاله ته چې وس وو ته خو کنه نه یې سبانی خماش بعد بیا دغه سفر ستاپه مخه دی بیا راځي بیا په دغه دریا کې هغه بادونه در باندې چلیږي بیا په ماته ناری وای غلط به ته نشر میش چمزه کې ته وو زه به تاسو ته سوجي کې چې دریا په راسه د صفو سوام واخله ماته زاری کې دغه ځای بیا په یاد راوي دغه څه بیا هم ام امنتم ام ایا امنتم تسبی غمسویاس په امن کې سویاس اندګه خبرې څه یعید چې الله برا وګرځي کوم تاسو فيه په دې دریاب کې تارته الاخرى بل ورمنا کار بدر پیش کې وتا ته بیا براسه و دریاب ته فیرسل چراله بل پلا فیرسل را و بلیج علیکم پر تسبانی قاصفا با ما تونکی من الريح ده بعد سخه قاصف او اغبات ته ویل کیږي چې پر ارش راسه مات کی نه درخت سراری کراب یو د اختر مات کی چا شا را مات کی چې پر ارش راسه حتی اگر تعمیران چپکی ده بدون دغه ستیز تیز دا رقم سی کم به ده به خو کاږي کله کم به خود د بجلی غیادو ته غیر زار کړی دل شو سی کړی ناجوګان خو به آسانه کاږي ګر سره دل شو وکاږي نو علاوه په دریاب کې به دغه بدر باندې مسرت کم تا ته برته کار در پیدا کم برته به دریاب تر راشه وسه په وګټ کشتی کې به راشه بار به دغه بدر باندې راولم چې کشتی ګر سره در ماته کې هر پخته پرېږد چې بار به خې ته مزینی وخیش فیرسل را او بلی جعلیکم بر تاس قاصفا بعد من قاصفا ما تون کی و چیز من الریح ده بعد قسمت سخه فیغرق بر بغه کی کوم تاس په دریاب کی به ما په سبب دا کفر تم چې تش کو پر کړی دی الله خو چې وو چې وو چې کو پر دی کاوه شرک دی کاوه اوس شراله هغه د سبب دی چې الله دی غرقی الله ظلم نه در سره کی د دې خبره څه چا په بیغه مکړی چې بیا به دریا کی کارس مخکې هغه د واش شاملیت کړ خاصه تخص په چا بیغه مکړی او هغه داسې بات چې د بری در باندې را نازلې د بری در باندې را وری د هغه څه چا بیغه مکړی او درې مې دغه شی چې دغه کار چا بیغه مکړی چې بیا به ستا په دریا کی کارس بیا به الله تعالی دغه ستیز بدر باندې مسلط کی نو خبر ته برازې بیا به ما ته زاری کې ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ثم بیا بنو لا چې دا غرق مکم په دریا کې کشتی مدر ماتکم ثم بیا بلا تجدوا تسبيدان کی لکم ستس د فار علینا پر موږ باندې به په سبب دغه غرق طبيعا یو طلبګار د کسات طبيعا دغه ته ویل کیږي لکه سړی چې د مثال په تور د یو چا ورور خدای نه کړ دا ور مړ کی نو دا د مقتول ورور خو بر په قاتل پسې ګرځي د څه د پاره چې کسات نی واخلي الله وایي چې ارقوم ته عذاب ورکم بیا کسات اخیستونکي نیسه چې په ما پسې پټ پټ پسې چې ته د خدای سره ګوري بینو نو زه بیا ستا څخه سات اخلم په ما پسې بیا بل څوک دغه نشي کولی متابعت په لټنه چې زه د خپل قوم کسات اخلم دی دا بیا د نشي پیدا کولی ثم بیا به لا تجدو تس پیدا نه کی له کوم ستې څه د پاره علینا پر موږ به په سبب دغه غرق چې معنی از ما قوم غرق کړی طبیعا یو طلبګار د کسات به نه کې پیدا چې په ما پسې علاوه زه ته ودرېږم زه خود خدای څخه سات اخلم ولی اخره ولی از ما پلار را مړ کی پاغه دریا کې را غرق کی دا خدا وکړه یا یو جز ما بابا غرق کی بر الله بیا د ګرد کائنات الله سازاد بیا جدی دی دغه کسات واخی په ما دې پسې په هغه بل صورت کې نه غس الله تعالی فرمای ولا يخاف عقباها هغه وشه والا چې هغه د صالح علی صلوات و سلام وشه مړه کړه الله دې به موږ غرق ته باکو غرق مهم کړل عذاب پر نازل کی علاوه د عقبات نه بیا زنه به رجم عقبات د یوشي ورسته پایله چې برای دغه پایته تاکه تلې نتیجه خراب پر او زاله نتیجه بیا د الله سازه چرڅنګ خرابي خراب پدې ما عذاب لرور ما د قوم هلاکی دلته تعبیر په تبع دي نو کی د دې د پاره بیا تبع دي نسبی دا کوله چې په علاج پسیسی چې لا پاک د ازور دون قوم څنګه راغړ کی دا خو د خو بجد در پسیت علاوه د بدی سازنه به رجم برای د کیو ترجیه زای پورې ګوره دغه د دواړه مزمنه جوړه سره راوړه په سر کې هوغ عزت ور ذکر کی هغه چې ولا پاک ولا پاک سیس کشتی په دریا کې در چلی دا نعمت ول دا نعمت بل څوک نس کوله نو چې دا کشتی در چلی ته به د الله تعالی عبادت کې دا توحید په نعمت ورته یاد کی چې معنی دغه انعام در باندې کړی بیا دا خبر ورته ذکر کړل چې دا موږ ابطال د شرک دی اقرار څه د دې دلیل پر انسی ته چې په دریا کې مجبور سی والا ته ناری وای نور دا باطل خدای دې کړ د دماغ او غرزیر دلته دې باره وا د خو د خاطر می وته لیواز دې الله پیا دې چې وچ ته ولار سی برته دې بیا د نور خدایان پیا دې الله دې دغه دې بل کفر و ناشکر ده چې کې کوي چې هلته زه په یادم یوازې دلته بیا بیرته دا نور در پیاسې دا به هغه چې د په خوله شرک باطل کې چې کدا ستا شرک حق وای دا ستا باطل خدایان حق او په دریا کې به دې مغه تناری وای څنګه صدر باندې راسي هغه چې د خو او د خاطر روز یوازې جزه پیاج چې څنګه سر نه ته چې راسي بار په داز کې نور سبب پیاج په جمع ځکه کې نو الله تعالی غ عذاب راو ته وبرې شو چې دغه دغه عذاب وسه په تپم ځکه کې ولي بیغه مې د سر پر دغه چې ځکه کې الله تعالی په واسه پراد چې پر تانه نور عذابونه مسلط کې لکه خاصه لکه د تیز بادونه یا به دې برته هغه د یافته مجبور کې کار به دې پیښې زیب خو بیا به الله تعالی په هغه وبو کې په لاس راسي بیا به الله تعالی تو پاندر باندې راو بیا به دې غرق کې بیا ساده پاره کسات شو کې مې نس چې ساده پاره سات وقت دا حالات څخه وس بل نعمت پر ذکر کی فدا نعمت کی مالا تعالی دی توحید ترا بوج دسی الله فرمای ولقد بتحقیق سر کرمنا مج عزت ور کړی دی بنی ادم دا ادم علی صلوات و سلام او اولادیت دا بنی ادم ذکر کی د دینو یهود و نصارا و مجوس و مشرک عرب لا تر لاندې دی و خو ګرد دا ادم علی سلام زمن وس دا کافر چی دی زموږ دینی ورور نه دی دس نسبیره کم ورور خو مدی چې دیم د ادم علی السلام سپیدا دی مرګ مده د ادم علی السلام سپیدا دی نو بشری ورور سره لرو بشری معنی انساني وجه دیم نه دی د غوی سپیدا نه د شر مش سپیدا دی د ادم علی السلام زوی فقط کلمه نه ته وایي کلمه کې ول بارم نو جنی ورور ام سنه بار اسلامي ورور هم سو مؤمنان ګرد الله سره ورونه کړی چې کلمه نه وایي نو بار لکه د یو پرار زمون چې ګسر ادم علی السلام ته مزه چې ورور کافر بلی چې شي بلی مسلمان دا رقم نس کېدره نو خو چې په خپل کور کې چې د یو پرار زمون یو ورور مؤمن بل کافر کېدل ایسي لکه د رسول علی السلام په اصحاب کې ډیر دا رقم یو ورور صحابي او د رسول علی السلام تر بغل ولاړو ابل د ابو جهل سره ولاړو دوریا ولاړو نو د ادم علی السلام اولاده خو لا ډیره پراخ قټ کور دی په دې کې خو بيخي کېدل ایسي نو بني ادم مال د انسانانو ته شامل دي پدې کې مسلمان کافر نه غړي علاوه دا ګرد ته ما کرامت کړې دي عزت مور کړې دي تر جن نور حیوانات په چی شي سره د مثال په تور حسن صورت د انسان پر کم شایسته قامت او صورت په څه حیوانات کې د بل چا غیر نشته دا داسې یو کرامت الله ور کړی دی که کافر دیم دغه بدن او استقامت لري سدا صورت الله تعالی ور کړی کښې نستای سو ورړی دای سو چوغی دای سو پر دوه پښو باندې روان دی یو بل انعام د عقل عقل چې ورکړی دی مسلمان ته مالا عقل ورکړی دی کافر چې ورکړی دی د کافر د خپل عقل له دونه دونه کار اخلي دغه نه زحمت پر ځان کوي ورته اخته دی اخته دی دا څه نه ولا د تخنیکونه راباس چې موږ تیس کار دی ځنې اخلو د سایکل او د موټر څخه ورسه در تیاری او تر جهاز پورې بیا تر کمپیوټر او تر موبایل پورې راس خو دا ګرد د انسان د عقل محصول دی نو دس عقل الله ورکړي وځ دا کار په غوایي پردي که په سپی پردي که په شیر وشو بزوګي پردي په هیڅ چا دا نه دی پردي دس کرامت الله ورکړي د عقل مثلا بل د شی چې دی هغه د ایجاد د صنایع دا عقل بلری دا ایجاد د سرعت چې دی دا بل شی به چاله او تعالی د په دماغ کې شي دی نو ګوره د حسن صورت چې ورکړی دی عقل چې ورکړی دی د عقل سره به د ایجاد د صنعتو چې د مخ کې ما یاد کړ کمپیوټر او دا موټر او سایکل او موټرسایکل دا ګر خو دا ټول باندې انسان ته در بل چا عزت ورکول سوی دی په حیواناتو کې چې دی بل څوک دغه تخنیک کولای شي نیس کولای شي نو دا د دې عزت څور لره ورکول سو ولقد په تحقیق سره کرمنا مج عزت ورکړی دی کرامت مور کړی دی بنی ادم بنی و اولادې ته ادم د ادم علی السلام اولادان او عام اسول د عزت مال مسلمان او کافر د واړه لري د عقل غي د بدن د استقامت غي د ایجاد صنعت ته وحملناهم فی البر یو عام خو هغه شمال په د بنی ادم کې مجدا خبره ذکر کړه چې دا درې شیان وحملنا مج سپاره کړی دی هم دی فی البر په وجه کې ول بحر په دریاب کې بل دغه سی او حیوان ته پیدا کړي چې دی ګرد مر سپور سپور ګرځي دغه انسان دی الله پاک چې وچ تر اوځي غوی ستا مرکب دی په خو خلک پر غویم سپورې دل اس کی مرکب دی اوش کی مرکب دی خر او غاتر او دغه دی مرکبونه دی ته ول سپور ګرځي ګرد مر الله دا عزت ما د طرف در کول سو اوش ستا تابع دار دی کنه څونه غټ چې دغه وش وس او غوړی چې ته ولاک پر ماس پار کې وګټي انسان نس سپورې دل بیا دا وش بیا جنگ مگر چې قرار خې کې بارم پر باندې کې په سر کې مڅ کښنه برای چوکې دی ولاړ سي دي غوې دا غره کم دي په خوانو خلکو په پلانم کار ول د سپرتیا د پاره نو پل خو چې دی غټ دی خو چې فرای در باندې کښو بیا نه سپورت کېدل دا تا ته تابع دي اس تابع دي خر تابع دي ګرد چې لایوي درې ای شه کې درې چې ته بس رواني جن نو خاله دا کار ما کړی دی کنه چې هغه کم حیوان تر د کښنه دی ګډاړه د شت نه کې تابع ځه ګډاړه نو چې د خپل ولغه تمر کې نه ده تابع نو خاله دا کار زکه چې تا پر دا وښه باندې سپره وم دا متابعت ده په ځل کې ما ورته ویل چې انسان ته من قاعده مسخره دا غده پاره پیدا دریافت کسی دا کشتی الله ما مسخره کړی